कर्म पुण्य पाप कर्म से मुक्त हो जाओगे कहा। शुद्धि अंतकोण शुद्धि से ज्ञान प्राप्ति तथा च मुख्य क्रमम शुद्धि अभाव मुख्याभाव कर्म भी तत्शुद्धि दर्शयति श्री विष्णु धर्म में मोक्ष में क्रम दिखाया। अंतकोण शुद्धि नहीं तो मोक्ष नहीं होगा। कर्म है शुद्धि का साधन कर्म विश्व शुद्धि अनुचान ततो यज्वा कर्म न्यासी ततः परम ततो ज्ञानी त्वम अभ्येति योगी मुक्ति क्रम लभेत। अनुचान सांग वेद अध्याय वेद अध्ययन करने के बाद अध्ययन करता है वेद गुरुकुल में ततो यज्वा उसके पश्चात याग करके गृहस्थ में रह करके यज्वा यज्ञ दान तप उपलक्षण है सो करके कर्म न्यासी तथा परम उसके पश्चात अंतकुण शुद्ध होने पर कर्म संन्यास करता है। ततो ज्ञानित्व अभ्यति तब ज्ञान को प्राप्त करता है ज्ञानित्व को प्राप्त करता है योगी क्रमात् मुक्ति लभेत इस प्रकार क्रम से मुक्ति प्राप्त करता है। अनेक जन्म संसार सीते पाप समुच्चय ना क्षीणे जायते पुंसा गोविंदा विमुखी मते। अनेक जन्म विशिष्ट संसार चिते संसार में संग्रहित संसार से उपार्जित संचित पाप समुच्चय पापानाम समुच्चय पाप पुंज न अक्षीणे पुंसा गोविंदा विमुखी जायते। जो क्षीण नहीं होता है पाप बहुत पाप है पाप क्षीण नहीं होता है पाप अधिक है तो पुंसाम गोविंदाभिमुखी मति न जायते। परमात्मा की ओर बुद्धि नहीं होती है परमात्मा क्या चिंता नहीं करता है। जब पाप अधिक है तो पशु पक्षी का समान इसी में ही केवल रहता है परमात्मा की ओर चिंतन नहीं करता है। जन्मांतर सहस्रेशु तपो ज्ञान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। जन्मांतर सहस्रेशु अन्य जन्म इस जन्म नहीं इसके पहले कितने जन्म सहस्रेशु का अर्थ 1000 सहस्रेशु 1000 तो सहस्रेशु हजार हजार जन्म कितने जन्म है क्या करने पर खाली जन्म होने मात्र से नहीं जन्म तो अभी जो पशु पक्षी है वो भी हजार हजार जन्म उनको पहले हो गया है। अभी जो पशु पक्षी पेड़ पौधे वो भी उसके इसके पहले अनेक जन्म हो गया है खाली जन्म होने से नहीं होता है। अनेक जन्म में तप ज्ञान समाधि भी तप ज्ञान समाधि कर्म अनुष्ठान करने से ही नराणाम क्षीण पापानाम क्षीणानी पापानी येषाम पाप जो क्षीण हो जाता है तब कृष्ण भक्ति प्रजायते। व्यापक परमात्मा कृष्ण कर्षति पापम कर्षति अज्ञानमिति कृष्ण पाप ज्ञान को नष्ट करने वाले परमात्मा में भक्ति होती है। पाप कर्माशयो यत्र महामुक्ति विरोध कृते तस्यैव समने यत्न कार्य संसार वीरुणा कर्मणाम आशय पाप कर्म का संस्कार बहुत रहता है अत्र महामुक्ति विरोध कृत मुक्ति का विरोध करने वाले तो महान मुक्ति विरोध कृत सबसे बड़ा मुक्ति के विरोध करने वाले पाप कर्म का ढेर संसार संस्कार तस्व समने यत्न कार्य संसार वीरुणा संसार से जो भीरु भय करता है डरता है संसार जिसको अच्छा लगता है तो वो क्यों करेगा। संसार से जो डरता है संसार का अर्थ नहीं केवल भोग पूजा भोग यह अर्थ नहीं सम्यक शरण संसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि और एक जन्म के बाद क्या जन्म मिलेगा इसके पहले कितने जन्म चले गए जन्म भी क्या जन्म कोई निश्चय नहीं है। इस जन्म में सुख मिलता है तो आगे जन्म में सुख ही मिलेगा ऐसा नहीं कितने जितने दुखी हो भी कभी मनुष्य थे और कभी आप भी इस प्रकार से थे, अभी भी कोई कुछ बन सकता है, ये विचार करने से संसार से डर लगता है। अब पशु पक्षी विचार नहीं करते तो उनको कोई भय नहीं, निश्चिंत जन्म मृत्यु का विचार नहीं, इसी वजह से बाल जो विचार करता है विवेकी तो संसार से डरता है। संसार से वो डरता है तब तस्य व समन यत्न कार्य, पाप कर्म निवृत्ति के लिए यत्न करना चाहिए। धर्मेण पापम अपन उदति, सत्कर्म करे पाप कर्म नहीं करे तो पाप की निवृत्ति होगी। आगे पाप कर्म करते रहे तो पाप से और नरक जाना है, तो जब पाप अधिक होता है तो उस समय लगता है जो होगा होगा हम तो करेंगे, जो होगा होगा। उसको शिक्षा देने के लिए सामान्य लोग कोई शिक्षा नहीं दे सकते, यमदूत तो शिक्षा देंगे। यमदूत तो जब शिक्षा देते तब उस समय हाथ जोड़ेगा पैर पकड़ेगा, नहीं तब तक तो जो होगा हम करेंगे, क्या हो जाए देखा जाएगा। सुवर्णादि महादान पुण्य तीर्थावगाहने शारीरैश्च महाक्लेशैः शास्त्रोक्तैस्त समो भवेत्। सम कैसे होगा पाप निवृत्ति? सुवर्णादि महादान, सुवर्णादि दान, सुवर्ण दान, क्षेत्र दान, अन्नदान, ये सब बहुत दान है। पुण्य तीर्थ अवगाहने सुवर्णादि दान है तो कर्म में कहीं सोना दान करने के लिए कहा गया, इतने छोटा सा पतला सा सोना रख देंगे, इतने भी खाद मिला होगा, इतने इतने कुछ धागा लगा दिया उसमें कुछ सो, कहीं आया सोना में लक्ष्मी प्रतिमा बना करके दान करना है तो क्या करें, इतने पतले कागज जैसे करके उसने थोड़ा चित्र कर दिया लक्ष्मी का, जैसे ये लक्ष्मी बना दिया ऐसे। तो जो सामर्थ्य हो करके ये नहीं, सुवर्णादि दान बहुत अधिक दान। पुण्य तीर्थ अवगाहनी, पुण्य तीर्थ स्नान करने पर इसमें ही पाप निवृत्ति होती। शारीरैश्च महाक्लेशैः, शरीर के द्वारा कष्ट होते, शरीर के द्वारा तीर्थ यात्रा पैदल यात्रा करते हैं, सेवा करते हैं, ये सब महाक्लेशैः शास्त्रोक्तैस्त समभवेत्। और महाक्लेश का अर्थ जाएंगे गर्मी का समझ आकर पत्थर पर लेट जाएंगे, गर्मी लगते हुए पाप नष्ट हो जाएगा, इतने शास्त्र होते ही। शास्त्र में जैसे कहा गया उसी प्रकार व्रत करने के लिए, उपवास आदि करने के लिए शास्त्र में कहें ये, तो उसी प्रकार करने से समय होता है। और अपने मन इच्छा से नहीं, जान बुझ कर कोई शरीर में कष्ट देगा पाप निवृत्ति के लिए नहीं। देवता श्रुति सत्शास्त्र श्रवण ही पुण्य दर्शन ही गुरु शुश्रूषण चैव पाप बंध प्रशाम्यति। देवता का आराधन, श्रुति सत्शास्त्र का श्रवण, श्रुति और शास्त्र का श्रवण, पुण्य दर्शन ही पुण्य तीर्थ स्थान का दर्शन से भी पाप निवृत्ति, गुरु शुश्रूषण गुरु शुश्रूषा से भी पाप बंध प्रकर्षण साम्यति, पाप ही बंधन है, बंधन का कारण निवृत्त होता है। याज्ञवल्क्योपि शुद्धि अपेक्षा तसाधन च दर्शयति। शुद्धि की अपेक्षा आवश्यकता है और शुद्धि का साधन भी कहते हैं। कर्तव्याशय शुद्धिस्तु भिक्षुकेण विशेषतः ज्ञान उत्पत्ति निमित्तत्वात् स्वतंत्रीकरणाय च। कर्तव्याशय शुद्धिस्तु, आशय शुद्धिस्तु कर्तव्य, अंतकोण शुद्धि करनी चाहिए। विशेषतः भिक्षुकेण, विशेष करके तो भिक्षुक जो सन्यासी वो अंतकोण शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए साधन करना ही चाहिए। ज्ञानोत्पत्ति निमित्तत्वाद, क्योंकि अंतकोण शुद्धि ज्ञान उत्पत्ति का निमित्त। सन्यासी को क्या चाहिए? सर्वकर्म सन्यास करता है उसको चाहिए क्या है? केवल मोक्ष के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान चाहते तो ज्ञान उत्पत्ति निमित्त होने से अंतगुण शुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। स्वतंत्रीकरण आय च, स्वतंत्रीकरण स्वातंत्र्य, स्वातंत्र तो ज्ञान होने पर, मुक्ति होने पर स्वातंत्र है। स्वतंत्रीकरण आय, स्वतंत्रता मुक्ति के बिना स्वातंत्र नहीं है। जब तक अज्ञान है तब तक बंधन है, स्वतंत्र नहीं। देह इंद्रिय मन के अधीन है तो स्वतंत्र क्या है? स्वातंत्र का अर्थ नहीं कि गुरु के अधीन नहीं रहने से स्वतंत्र हो जाएंगे। किसी महापुरुष के अधीन रहेंगे तो परतंत्र स्वतंत्र है, अपनी चाहे जहाँ चाहे वहां चले जाओ, जहाँ चाहे जो करे, जो इच्छा वो करो, ये नहीं। वो तो अपने मन के परतंत्र, मन के परतंत्र को बहुत लोग स्वातंत्र मान लेते हैं। किसी महापुरुष की बात नहीं मानेंगे, हमारे मन में जो हम करेंगे तो हम स्वतंत्र है, हम जो चाहे हम करेंगे, वो स्वतंत्र नहीं हुआ, अपने मन के अधीन हुआ। मन के अधीन नहीं होना चाहिए, इसे मन के अधीन ही सबसे बड़ा पारतंत्र। मन ही तो लेकर के कहाँ से कहाँ पहुंचा लेता है, बंध मोक्ष दोनों का कारण है। मन के परतंत्र नहीं होकर के शास्त्रीय मार्ग में चलने के लिए गुरु के अधीन रहते हैं। महापुरुष के अधीन रहने से ही ये पारतंत्र निवृत्ति होती। स्वातंत्र होता है जो ज्ञान हो जाता है, स्वतंत्र और किसके अधीन नहीं, मन के अधीन नहीं हो सकता है। अपने स्वरूप ज्ञान हो गया तो स्वतंत्र करना है कहता मुक्ति के लिए। मलिनो यथा दर्शो रूपा लोकस्य न क्षमः, तथा विपक्व करण आत्मज्ञान से न क्षमः। यथा मलिनो आदर्श दर्पण रूपा लोकस्य न क्षमः, रूप दर्शन के लिए समर्थ नहीं होता है, स्पष्ट रूप नहीं दिखता है। अपना रूप मुख देखेंगे, दर्पण महिला है तो साफ नहीं दिखता है। तथा विपक्व करण अविपक्व करण, अविपक्वानी करणानी, जिसका करण पक्का नहीं हुआ, वो करण पक्व होने का अर्थ शुद्ध नहीं हुआ, वासना रहित नहीं हुआ, आत्मज्ञान से न क्षम। अंतकरण पक्को हो जाता है जब शुद्ध होता है, पाप नष्ट होता है। जब पक्को नहीं हुआ, विपक्व नहीं हुआ, तो आत्मज्ञान के लिए समर्थ नहीं होता है। आचार्योपासनं वेद शास्त्रस्य विवेकिता, आचार्योपासनं वेद शास्त्रार्थस्य विवेकिता, सत्कर्मणामनुष्ठानं संगः सद्वीर्गिरः सुवाहः। आचार्य का उपासन, आचार्य उपासन का अर्थ नहीं फटो रखकर पूजा कर देना, पुष्प चढ़ा देना। आचार्य के उपासना सेवा आदि उपास है। शास्त्रार्थ से विवेकिता, शास्त्र के तात्पर्य को विवेचन करना, शास्त्र का तात्पर्य निर्णय करने के लिए ये चिंतन, वेदांत श्रवण मनन आदि, सत्कर्मणाम अनुष्ठानम, और सत्कर्म का अनुष्ठान, निषिद्ध कर्म नहीं सत्कर्म का अनुष्ठान, सद्भि संग, सद महापुरुष के संग, और शुभा गिरह, शुभ वाणी है तो वांग्मय तप, कटु वासना नहीं, किसको वाणी से कष्ट नहीं देना चाहिए। शब्द से कष्ट होता है, अशस्त्र हिंसा, एक शस्त्र से हिंसा और एक अशस्त्र हिंसा। शुभा गिरह, स्त्रियालोकालंभ विगम सर्वभूतात्म दर्शनम, त्याग परिग्रहणांच जीर्ण काषाय धारणम। स्त्री आलोक आलंभ विगम, स्त्री का आलोक दर्शन और आलंभ स्पर्श, दर्शन और स्पर्श का विगम त्याग। सर्वभूतात्म दर्शन, सर्वभूत में आत्मदृष्टि, सर्वभूत आत्मदर्शन। परिग्रहणम त्याग, संग्रह का त्याग, अधिक परिग्रह नहीं, कम जितने आवश्यक, न्यूनतम आवश्यकता इतने। जीर्ण काषाय धारणम, काषाय वस्त्र धारण करना कैसे, जीर्ण थोड़ा चकमक हट गया तो फिर नया चाहिए, ऐसा नहीं, जीर्ण पटा हो गया तो ठीक है, पुराना पटा हो ऐसे। सन्यासी कहा गया कि लोग कपड़ा फेंक देते हैं, वही कपड़ा लेकर धो करके साफ करके पहनना चाहिए। साफ क्या, धूप में देने से हो गया, धो करके। जीर्ण काषाय धारण, काषाय वस्त्र और जीर्ण ये धारण सन्यासी के लिए, इसलिए फट जाता है तो उसको सिलाई कर देते हैं, फिर पहनते हैं, फिर पटी गया तो सिलाई करते हैं। तो ऐसे करके वो कंथा गोदड़ी भी समय बना देते हैं, पुराने कपड़ा एक दो चार पाँच दस रह करके सिलाई करके, कुछ काम नहीं बैठ रहे तो भगवान का नाम लेते और गोदड़ी बनाते हैं। विषय इंद्रिय संरोध सर्वधस्तंद्राल विवर्जनम शरीर परिसंख्यान प्रवृत्ति स्वग दर्शनम विषेन्द्र संयोग विषेन्द्र का संरोध विषेन्द्र को रोकना, विषय को इंद्र की प्रवृत्ति होती है उसको रोकना। तंद्रा आलस्य विवर्जनम, तंद्रा आलस्य तमोगुण का कार्य उसका त्याग करना चाहिए। साधन के नाम ध्यान के नाम पर कुछ लोग बैठ जाते हैं निद्रा तंद्रा आलस्य में, कभी सो गए कभी तंद्रा है इस प्रकार, उसका त्याग। शरीर परिसंख्यानम, देह के विषय में थोड़ा विचार करना, देह क्या है, अंदर बाहर क्या, अंदर है क्या है, कितने दिन रहेगा, समाप्त होने पर इसकी क्या स्थिति है, थोड़ा विचार करे तो वैराग्य होता है। प्रवृत्ति सु अखदर्शनम, प्रवृत्ति में पाप का देखना, किस में प्रवृत्ति होने पर पाप होता है ये विचार करना। निरजस्तमसा सत्व शुद्धिर निष्क्रियता समा एते रूपा ही संशुद्ध सत्व योग्य मृति भवेत। निरजस्तमसा, रज तम से रहित सत्व शुद्धि, सत्वगुण की शुद्धि है। सत्व शुद्धि अर्थ सत्वगुण अधिक हो तम गुण रजगुण कम हो जाए, दोनों तम गुण रजगुण कम हो गए समाप्त हो गए सत्वगुण शुद्धि होती है। निष्पृहता, निष्पृहता स्पृहा इच्छा, किसमें इच्छा नहीं है, शरीर धारण के लिए जो प्राप्त होता है प्रारब्ध के अनुसार उसमें संतोष है। असम है अंतगुण उपशम मनोनिग्रह, एते रूपाय संशुद्ध सत्व, संशुद्ध सत्व संशुद्धम सत्वम यस्य, जिसका अंतगुण शुद्ध होता है ऐसे योगी अमृति भवेत, मुक्त हो जाता है। यतो वेदः पुराणानि विद्योपनिषदस्तथा श्लोकः सूत्राणि भाष्याणि यच्चानदवाङ्मयं क्वचित् वेदानुवचनं यज्ञो ब्रह्मचर्यं तपोदमः शब्दोपवास स्वातंत्र्य महात्मनो ज्ञानहेतव। याज्ञवल्क्य ने कहा यति धर्म समुच्चय में, यतो वेदः पुराणानि विद्या उपनिषद तथा, वेद पुराण जितने विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र है भाष्य है, यच्चनत वांग में जितने शब्द है शास्त्र है, वेदानुवचनम यज्ञ ब्रह्मचर्य तपोधम, वेद का अध्ययन उच्चारण उच्चारण करके यज्ञ अनुष्ठान ब्रह्मचर्य तप है, विभिन्न प्रकार तप है, दम है इंद्र दमन, श्रद्धा और उपवास, उपवास भी एक तप है। उपवास स्वातंत्र्यम आत्मन और स्वतंत्रता, स्वातंत्र्यम स्वातंत्र का अर्थ किसी की अपेक्षा नहीं, किसी कोई वस्तु के परतंत्र हो जाता है उसके बिना नहीं चलेगा, ये परतंत्र है। स्वातंत्र का अर्थ नहीं कि अपने मनमानी करने का, वो किसी वस्तु की किसी की आवश्यकता उसके बिना नहीं चलेगा ये नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं, जितने अपेक्षा का अभाव इतने शांति है, जितना अपेक्षा अधिक है इतने पारतंत्र है। जैसे कोई कुछ वस्तु को अपेक्षा करते हैं, कोई तमाकू चाहिए तो कोई चाय चाहिए, कोई चार पांच मिर्ची चाहिए भोजन के समय में, कोई कुछ चाहिए किसको क्या, तो उसके बिना नहीं चलेगा, तकिया के बिना नींद नहीं लगेगी, और किसके तो साधुओं तो नहीं, अन्य लोग को गदा के बिना नहीं चलता है, कोई तो गदा में नींद नहीं लगेगा। जो साधु लोग ऐसे चटाई पर सोने का अभ्यास कर लेते हैं बाद में गदा देंगे तो उसमें अच्छा नहीं लगता है, गदा घोटा कर सोने से ठीक लगता है, और किसको उसके बिना नहीं चलेगा। ये जो अपेक्षा नहीं जितने है इसके अनुसार चल सकता है, ऐसे परिस्थिति जिस किस परिस्थिति में जब चाहे रह सकता है। आत्मनो ज्ञान हेतव, ये आत्मज्ञान का तो हेतु है। तथा च अतर्वणे विशुद्धि अपेक्षा आत्मदर्श आत्मज्ञान दर्शयति। जन्मांतर सहस्रेषु यदा क्षीणास्तु किल विषा तदा पश्यन्ति योगेन संसारोच्छेदन मत आत्मज्ञान विशुद्ध अपेक्षा अंतकोण शुद्धि होने पर ही ज्ञान होता है। जन्मांतर सहस्रेशु हजार हजार जन्म में छिजदा किलमिषा क्षीण पाप क्षीण हो जाते हैं तब तदा योगेन संसार उच्छेदन पश्यन्ति महत् महत् परब्रह्म संसार का उच्छेद कारण उसको दर्शन करते ज्ञान प्राप्त करते हैं। यस्मिन् विशुद्धे विरजे च चित्ते च आत्मवत् पश्यन्ति यतय क्षीण दोषा। विशुद्ध हो रजगुण समाप्त हो जाए जिस अधिकारी में यस्मिन् चित्ते चित्त शुद्ध हो जाए आत्मवत् पश्यन्ति यतय क्षीण दोषा फिर सर्वत्र आत्मवत् देखते हैं क्षीण दोषा पाप राग द्वेष नष्ट हो जाता है तो सर्वत्र आत्मस्वरूप से दर्शन करते हैं। तमेतम वेदान वचनेन ब्राह्मणा विविधिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासिकेन। ये बृहदारण्यक श्रुति है प्रसिद्ध है ये विविधिषा ज्ञान का साधन है। विविधिषन्ति कहते वेदितुम इच्छन्ति तमेतम वेदान वचनेन वेद का अनुवचन अनुवचन का अर्थ अनुपश्चात कथन उच्चारण आचार्य गुरु उच्चारण के पश्चात उच्चारण अध्ययन ये वेद अध्ययन एक साधन तृतीय भी होती करने में ब्राह्मण विविधिशंति वेदितुम इच्छन्ति यज्ञन दान न तपसा यज्ञ दान तप तपसा का विशेषण दिया अनाशकेन अनाशकेन तपसा ऐसे तप करे जो नाशक नहीं हो बिल्कुल भूखा रह जाएंगे 15 दिन 20 दिन तो भगवान मिल जाएंगे ऐसे तप नहीं हो तो मर जाएगा ऐसे न अनाशकेन तपसा जैसे तप करे जैसे नाशक नहीं हो मरण नहीं हो ऐसे तप। ये तप बहुत प्रकार तप है विभिन्न प्रकार तप से ज्ञान प्राप्त करते हैं विविधिषन्ति वेदितुम इच्छन्ति। यहाँ यज्ञेन दानेन तपसा तृतीय विभूति करण है किसका करण है सन प्रत्यय है विविधिषा में सन प्रत्यर्थ इच्छा प्रधान प्रत्यर्थ प्रधान होता है प्रधान होने के कारण शब्द से लगता है इच्छा का करण है किंतु यहाँ इच्छा का करण नहीं संभव नहीं ऐसे अश्वेन जिगमिषति अश्वेन गंतुमिच्छति जिगमिषति गंतुमिच्छति जिगमिषति अश्वेन अश्व इच्छा का करण नहीं होता है गमन का करण होता है अश्वेन गंतुमिच्छामि गमन का साधन होता है अश्व जिस प्रकार इसी प्रकार यज्ञ दान तप विविधिषा का साधन नहीं अभी तो वेदन वेदितुम इच्छन्ति वेदन का साधन ज्ञान का साधन है इसलिए ये यज्ञ दान तप वेदाध्ययन सब ज्ञान का साधन है। और इसमें वृदारण विविधिषा हेतु तम वो ज्ञान का साधन है विविधिषा हेतु के द्वारा विविधिषा के द्वारा विद्युतम इच्छा जिज्ञासा हो जाएगी जिज्ञासा होने भी तो अंतगुण शुद्धि होने पर ब्रह्म जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञातम इच्छा जिज्ञासा जिज्ञासा हो तो ज्ञान के बिना जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं होगी। इसे बुभुक्षा भोजन करने की इच्छा भोजन करने की इच्छा भोजन से ही निवृत्त होती है नहीं तो नहीं वास्तव जिज्ञासा वही है जो ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं हो। श्रवण थोड़े कौतूहल से शुरू कर देते हैं सब करते हम थोड़ा देख लेंगे थोड़ा सुन लेंगे थोड़ी सुनने के बाद अरे ब्रह्म जीवत है क्या और क्या करना है ये तो हमको मालूम है यही तो अंत में करके रजोत्सर्व करते कोई माता भर है जुग कहाँ तक तो पहुंच गया ये घटोपटो करने से क्या हो जाएगा नहीं तो कोई होता ये कहते हैं 5 रुपये के पुस्तक इसको पढ़ने से क्या क्या न होगा छोड़ो ऐसे करके वो जो जिज्ञासा नहीं होने से पूरी नहीं होती। जिज्ञासा हो तो कब निवृत्ति होगी जिज्ञासा का निवृत्ति कैसे भोजन करने की इच्छा है उसकी निवृत्ति कितने रुपया मिलने से हो जाएगी रुपया संपत्ति मिलने से भूख समाप्त हो जाएगी ना नहीं भोजन करना पड़ेगा जैसा भी हो रुका सुखा कुछ ना कुछ तो खाद्य चाहिए भूख हो जाने पर कौन सा खाद्य अच्छा नहीं लगेगा बोलो भूख अच्छी भूख है तो कौन सा चीज अच्छा नहीं लगता है सब जो भूख नहीं है कहेंगे ना हम कुछ चीज नहीं खाते ये नहीं खाते कोई कहता ये हम ये चीज नहीं खाते ये हमको अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोगों में साधुओं को तो ऐसा नहीं होता है जो मिलता खाना होता है किन्तु अन्य लोगों में बहुत ही पत्ता नहीं खाते, कोई कहेगा हम अरबी नहीं खाते, कोई कहता बैंगन नहीं खाते, कोई कहता हम लौकी नहीं खाते, वो ऐसा नहीं। भूख लगने पर बस कच्चा भी खाना पड़ेगा, यदि पक्का नहीं मिले क्या करेंगे, भूख लगती है कच्चा पकाने के साधन नहीं, खाएगा ना नहीं, चबा कर खाना पड़ेगा। जब पत्ता भी चबा कर खाते कुछ ना कुछ बिल पत्र जो कुछ पेड़ के पत्ते चबा कर खाने की परिस्थिति है, तो सब्जी मिल जाए तो उसे अच्छा है ना नहीं, एक अच्छा सब्जी। जो पत्ता गोभी बिक्री करने वाले पत्ता फेंक देते हैं, कोई बाबा उसे पत्ता को लेकर तो चबा कर खाता, बिक्री करने वाले इसे ऊपर बाहर बार फेंक देते हैं ना, मूली के पत्ता फेंक देते, गोभी के पत्ता ऊपर ऊपर ज्यादा फेंक देते, उसको लेकर उठाकर लेकर के धो धो करके थोड़ा थोड़ा चबा चबा कर खाता, ऐसे रस होता ना नहीं, पेट भरेगा ना नहीं, वही जो पका कर खाओ कचा खाओ, तो इसे करते हैं तब चलता है। तो भूख लगती है तो खाने पर ही चुदा की निवृत्ति होती, और भूख लगती है कोई ऐसे खाद्य कुछ मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, कच्चा गोभी का कच्चा पत्ता मिलता है और कुछ नहीं मिलेगा, भूख लगती है दो तीन चार पांच दिन तक, क्या कितने करोड़ रुपया लेने से चुदा निवृत्ति हो जाएगी, लोगे उसको खाना पड़ेगा, बोलो करोड़ों रुपया लेना है या उसको खाना है, क्या करोगे, भूख लगते समय आगे भोजन नहीं मिलने वाला है, ऐसे ही रहना है 15 दिन तक, तो कच्चे पत्ते गोभी का मिला उसको चबा कर खाना है या करोड़ रुपया लेकर रहना, बोलो 15-20 दिन तो मर जाएगा, करोड़ रुपया क्या काम करेगा, तो कम से कम प्राण को बचाने के लिए जो मिलता है चबा कर खाओ। इसी प्रकार विविध दिशा है, ज्ञान होने पर निवृत्ति होती है जिज्ञासा, जिज्ञासा उसका नाम है, वो जिज्ञासा जो होता है अंतकरण अत्यंत शुद्ध होने पर जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा साधन चतुर्थ संपन्न होने पर ही जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा वास्तव है तो ज्ञान तक वो जिज्ञासा ले लेती, ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होती है, इसलिए विविधता हेतु का जिज्ञासा के द्वारा ज्ञान का साधन है। नन विद्यांश अविद्यांश यद वेद उभय सह, ये उपनिषद में तप विद्या से विप्रस नैश्रेयस करम पदम इत्यादि न कर्मणाम अमृतत्व प्राप्ति हेतु तम अवगम्यते, विद्यांश अविद्यांश करे विद्या और अविद्या, विद्या उपासना अविद्या है अविद्याजन्य कर्म, दोनों अनुष्ठान करेंगे तो मुख्य हो जाएगा। तपो विद्या से विप्रस निश्रेयस करम परम, तप और विद्या मुक्ति देने वाले, तो तप में आ गया अन्य कर्म उपासना मुख्य देने वाले, कर्मणाम अपि अमृतत्व प्राप्ति हेतु तम अवगम्यते, मुख्य क्या साधन कर्म भी तो है सिद्धांतिकत सत्यम अवगम्यते वो तदपेक्षित शुद्धि द्वारा न च साक्षात, कर्म के द्वारा अंतकोण की शुद्धि, शुद्धि के द्वारा मुख्य का साधन है, साक्षात मुख्य का साधन कर्म नहीं है। अंधकार के निवृत्ति के साधन तैल वर्ती है या नहीं, तेल वर्ती होने से अंधकार निवृत्ति हो जाएगी, तैल वत्ती होने से दीप प्रज्वलन होगा, दीप प्रज्वलन होने से अंधकार निवृत्ति होगी, अंधकार निवृत्ति का साधन दीप, दीप का साधन तैल वर्ती आदि नहीं तो दीप होगा नहीं, इसी प्रकार परंपरा से साधन अंतगुण शुद्धि के द्वारा मोक्ष का साधन है, ज्ञान के द्वारा साक्षात नहीं है। तथा ही विद्यांश अविद्यांश इति कह करके तप विद्या से विप्रस निशेष कर पर जो कहा इत्यादि ना, ज्ञान कर्मणो निश्चेष हेतुत्म अविदाय, मोक्ष के हेतु तो कहा कह करके कतम अन्य तद हेतुत्म इत आकांक्षा, कैसे उपासना, कैसे उपासना और कर्म मोक्ष के हेतु कैसे होगा, तो आकांक्षा होने पर तपसा कर्म संहंति विद्या अमृतम अश्नुते, तप से पाप निवृत्त होता है तो विद्या ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त करेगा, कहीं विद्या से आखिर के आपेक्षिक अमृत को प्राप्त करता है, उपासना से ब्रह्म विद्या लेंगे तो मोक्ष का साधन, उपासना लेंगे तो आपेक्षिक अमृत देवत्व को प्राप्त करेगा। अविद्या मृत्युं त्रित्वा विद्या अमृतम अश्नुते, अविद्या से मृत्यु को पार करके यहाँ कर्म से स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोक करके विद्या से उपासना से आपेक्षिक अमृत देवत्व को प्राप्त करता है। इति वाक्य शेषेण कर्मण कर्म सच हेतुत्म, कर्म पाप निवृत्ति के हेतु और विद्या अमृत प्राप्ति हेतुत्म प्रदर्शितम, विद्या सदृश ब्रह्म विद्या लेंगे तो मोक्ष प्राप्ति का हेतु है, उपासना लेंगे तो मोक्ष प्राप्ति हेतु नहीं है, परंपरा से हो जाएगी। यत्र तो शुद्ध्यादि अवांतर कार्यानुपदेश तत्रापि शाखांतर उपसंहार न्याय न उपसंहार कर्तव्य। यहाँ शुद्धि के द्वारा तपसा कर्म संबंधी आदि कहा, विद्या अमृतम स्मृति, शुद्धि के द्वारा कर्म ज्ञान प्राप्ति का साधन है। कहीं कहीं शुद्धि आदि अवांतर कार्य नहीं कहा, शुद्धि पापक्ष जिज्ञासा ऐसे न कह करके मोक्ष का साधन कह दिया कर्म आदि के लिए। तो वहां भी क्या करना, वहां भी समझना चाहिए ज्ञान कर्म से अंतगुण शुद्धि, शुद्धि होने पर जिज्ञासा, उस पर ज्ञान, इसी क्रम से परंपरा से। इसमें एक दिया शाखांतर उपसंहार न्याय न, शाखांतर उपसंहार न्याय, उपासना के विषय में विचार आया ब्रह्म सूत्र में, किसी प्राण उपासना के लिए कुछ गुण कहा गया, अन्यत्र कुछ गुण कहा गया, किसी शाखा में किसी वेद में कोई गुण कहा गया, तो किसको लेकर उपासना करेंगे। तो एक प्रकार उपासना है, कहीं कुछ गुण कहीं कुछ गुण है, सबको मिला करके इकट्ठी करके उपसंहार मिलन करके चिंतन करना चाहिए। समान प्रकार उपासना है अन्य अन्य शाखा में, वेद की शाखा अलग अलग है, कितने शाखा वेद में 1180, अलग अलग शाखा में उपासना का कथन करते समय कहीं कुछ कहा तो सबको जितने हो सकता है मिला करके चिंतन करना है। एक में कहा गया एक में नहीं कहा गया तो जहाँ नहीं कहा गया वहां भी इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ समझ लेना, कर्म अंतकोण शुद्धि पाप निवृत्ति के द्वारा जिज्ञासा होकर के जिज्ञासा से ज्ञान, ज्ञान से मोक्ष, ये परंपरा। जहाँ इसे परंपरा नहीं कह करके कर्म को ज्ञान के साधन बताया, क्योंकि दो ज्ञान युग और कर्म युग, वहां भी समझ लेना इसी परंपरा से ही कर्म मुख्य का साधन साक्षात नहीं है। ननु कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजीविषे सतम समा, यदि यावज्जीव कर्मानुष्ठान नियमे सति कथम विद्या मुख्य साधनत्वम्। ये तो कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजीविषे सतम समा, 100 वर्ष जीजीविषे विधि है, जीने की इच्छा करे, विधान नहीं करेंगे तो कोई जीने की इच्छा करेगा? तो जीने की इच्छा करते हैं नहीं, जब प्राप्त है वहां विधि किस लिए, सब जीने की इच्छा करते तो विधान क्या, विधान यहाँ नहीं है। जीने की इच्छा करते सामान्य है, उसको अनुवाद करके कुर्वन एव कर्माणि, ये विधान है। जो जीने की इच्छा करते हैं कैसे जीने, ये कुर्वन एव यह कर्माणि, कर्म करते हुए ही जीवित रहे, जीने की जो इच्छा करते है कर्म करते हुए ही। सतम समा 100 वर्ष, 100 वर्ष जीना जो चाहते हैं कर्म करते हुए ही, अर्थात कर्म का त्याग नहीं करे। यदि आवजीव कर्मानुष्ठान नियम हुआ, जब तक जीवित तब तक कर्म करे, तो फिर कर्म के विद्या के लिए कब समय आएगा, कर्म त्याग करेगा, विद्या का मुख्य साधन क्यों होगा। तो उच्यते कर्मणि अधिकृत नियमो न अनधिकृत अनियोज्य से ब्रह्मवादी न, कर्म में जो अधिकारी है उसके लिए नियम है कर्म करते हुए रहे, वे रहे कर्म में देहाभिमान है तो कर्म करते रहे, अंतगुण शुद्ध नहीं हुआ जिज्ञासा नहीं हुई उसके लिए नियम। अनधिकारी का नहीं, अनधिकारी कौन है, जो अनियोज्य नियोज्य नहीं होता है ब्रह्मवादी। ज्ञान हो गया, परोक्ष ज्ञान हो गया अथवा जिज्ञासा हो गई, उसके लिए ये कर्म नियम नहीं। जिज्ञासा विविधिशा संन्यासा, ज्ञान होने के बाद योग आरूढ़ तस्व सम कारण मुच्यते, योग में आरूढ़ हो गया तो सब त्याग सम ही कारण है, तो इंद्रियोपशम कर्म संन्यास कारण है। तो अनियोज्य होता है ब्रह्मज्ञानी, और जो ब्रह्म विविधि जिज्ञासु है वो भी, क्योंकि विविधिशा संन्यास है, ज्ञान होने के बाद एक संन्यास है विद्वत संन्यास, अरे की विविधिशा जिज्ञासा से संन्यास है। आजकल ज्यादा ज्ञान प्राप्ति के लिए संन्यास है, संन्यासी से सब यशना का त्याग, केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन श्रवण मनन करना है। और जब तक ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि कोई आश्रम में रहता है, आश्रम धर्म करना पड़ता है, करना चाहिए, नहीं करने से पाप प्रत्यवाय होता है, इसलिए आश्रम बंधन से छुटकारा के लिए पूरा सब छोड़ करके वेदांत श्रवण करने के लिए ही संन्यास होता है, अन्य कुछ नहीं करेंगे, वेदांत श्रवण मनन करना है इसके लिए संन्यास है। इसमें जो विविधिष्वे उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है विधिज्ञासा होने के बाद। तथा विद्युष कर्मान अधिकार दर्शयति श्रुति, विद्वान के का कर्म में अधिकार नहीं। नेतद विद्वान ऋषिणा विधेयो नरुध्यते विधिना शब्दचार, नेतद विद्वान ऋषिणा वेदेन न विधाय, नेतद विद्वान विद्वान विधेयो न भवति, ऋषि के द्वारा वेद के द्वारा विधेय विधान विद्वान नहीं होता है, अतः वेद विद्वान के प्रति विधि नहीं करता है। न रुध्यते विधिना, विधि से रुका नहीं जाता है। ऋषिणा का था ऋषियों ऋषि से, हाँ ब्रह्म ज्ञानी ऋषि का ऋषि के द्वारा विधेय नहीं होता है, अज्ञाधीन विधेय विधेय शिष्य पुत्र आदि होता है, ये ऋषि के द्वारा विधेय नहीं होता है। और विधेना न रुध्यते, विद्युत को रोक नहीं सकती है, शब्दचार शब्द के अनुसार करने वाले शब्दचार नहीं होता है। एतद्धस्म वै तत्पूर्वे विद्वांसो अग्निहोत्र न जुहवान चक्रीरे, एतद् तत्व को जान करके पूर्व ज्ञानी लोग अग्निहोत्र नहीं करते थे। एतमें तमात्मा विदिता ब्राह्मणा पुत्रे शनायाच्य वित्रे शनायाच्य लोके शनायाच्य वित्तायत भिक्षाचर्य चरंती, आत्मा को जान करके ब्राह्मण पुत्रे शना को वित्ते शना लोके शना पुत्र विषय इच्छा धन की इच्छा लोकेशना का वित्ता विक्रम ने उताय उनको त्याग करके भिक्षाचर्य चरंती भिक्षाटन मांग कर खाना और कुछ संग्रह नहीं। समय भूख लगती तो जाकर के कहीं पहुंच कर नारायण हरे कह दिया, थोड़े मिल गया भोजन बस आगे कोई चिंता नहीं। काल को क्या मिलेगा उसके लिए चिंता है, जो काल को मिलेगा पहले से प्रारब्ध से निश्चित है, जिसको ऐसे निश्चय हो जाता है जो प्रारब्ध में है वही मिलेगा, कोई चिंता नहीं। प्रारब्ध के स्वरूप को विचार कर निश्चय करने पर निर्भय होकर के रहते हैं सन्यासी। एतदस्मै समावै तद विद्वांस आहु ऋषय कावसेया किमर्था वयम अध्यसामहे किमर्था वयम इच्छामहे सब ब्राह्मण केन स्याद येन स्याद तेन यदि सेवेति। एतद विद्वांस तत्व को जान करके ऋषय कावसेया ऋषि कावसेया नाम को ने कहा था, किमर्था वयम अध्यसामहे हम किस लिए अध्ययन करेंगे किस लिए यज्ञ करेंगे, ऐसे करके यहाँ अलग से दूसरा है आगे सब ब्राह्मण के न साद सब यज्ञ पिताजी छोड़ देगा तो ब्राह्मण कैसे होगा, ये न साथ ते न दिशा हो और जिससे हो अपने जो जैसा भी रहे ज्ञानी तो ब्राह्मण मुख्य ब्राह्मण है, सर्व को त्याग कर दिया ज्ञान प्राप्त कर लिया मुख्य वही ब्राह्मण है। यथा भगवान यस्त आत्मरति सार आत्मतृप्त मानव आत्मनिव संतुष्ट कार्य न विद्यते आत्मनिरति से आत्मरति और आत्मा में तृप्त है आत्मनिव संतुष्ट आत्मा में संतुष्ट बाह्य विषय के बिना संतुष्ट है तस्य कार्य न विद्यते कोई कर्तव्य नहीं। जब तक आत्मा में संतुष्ट नहीं तृप्त नहीं आत्मा में निरंतर रमण नहीं करता है तब तक तो कुछ करना चाहिए। आत्मा में रमण बाह्य विषय के बिना क्रीड़ा आदि बाह्य विषय के बिना आत्मा में रमण किंतु दूसरे व्यक्ति दूसरे वस्तु किसी की आवश्यकता नहीं। और आत्मनितृप्त विषय निरपेक्ष होकर के और आत्मनिवृत्त संतुष्ट सम्यक तो कोई इच्छा नहीं आनंद है उसके लिए कोई कर्तव्य ही नहीं। नैवत कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चाच्य सर्वभूतेषु कच्चिदर्थ व्यपाश्रय तसे कृतेन अर्थ नास्ति कृतेन कर्मण पुण्य कर्म से कोई प्रयोजन नहीं ना कृतेन कश्चन यदि कर्म नहीं करता है अभी तो कर्म कोई प्रत्यवाह हो जाएगा वो भी नहीं। न चा से सर्वभूतेषु सारे भूत संपूर्ण भूत में कश्चित अर्थ विभाश्रय अर्थ के निमित्त किसको आश्रय करना किस प्रयोजन सिद्धि के लिए कोई आश्रय किसको आश्रय नहीं करता है किसी की अपेक्षा नहीं ज्ञान हो गया तो तथा चाह भगवान परमेश्वर लिंगे कालकुट उपाख्याने लिंग पुराण में भगवान ने कहा है कालकुट उपाख्याने उपाख्याने ज्ञाने नैतेन विप्रस्य तत्त संगस्य देहिना कर्तव्यम नास्ति विप्रेन्द्र अस्ति चेत तत्त्वेन च ज्ञान एतेन ज्ञानेन त्यक्त संग्रस्य विप्रस्य देहिना कर्तव्यम नास्ति इसे ज्ञान जाने पर जो त्यक्त संग सबके साथ संग तो त्यक्त संग ये न सत्यक्त संग बिल्कुल निसंग हो गया किसके साथ कोई संग नहीं ऐसे देहधारी विप्रस्य कर्तव्य नास्ति कोई कर्तव्य नहीं हे विप्रेन्द्र अस्ति चेत तत्वित न च यदि कर्तव्य कुछ है कुछ भी करने का है तो तत्व ज्ञान नहीं है इसे कहा ब्रह्मामृत न तृप्तस्य कृतकृत्य से योगिन नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत न स तत्वित ब्रह्मामृत से जो तृप्त हो गया कृतकृत्य हो जाता है योगी नैवास्ति किंचित कर्तव्यम कोई कर्तव्य नहीं रहता है अस्ति चेत कुछ भी यदि कर्तव्य करने का बाकी रह गया न स तत्वित तो तत्व ज्ञान नहीं तत्व ज्ञान हो गया तो ना कुछ अपेक्षित है न कुछ कर्तव्य जो कुछ करना था सो कर लिया जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया यह लोक के परे चैव कर्तव्य नास्ति तस्य वै जीवन मुक्तो यतस्तु स्याद् ब्रह्मवित् परमार्थतः इस लोक के विषय में कोई कर्तव्य नहीं यह लोके परे चैव परलोक विषय के लिए परे का अर्थ नहीं परलोक जा करके कर्तव्य नहीं परे विषय स्वर्ग आदि के विषय में प्राप्ति के लिए कोई कर्तव्य कुछ नहीं यतस्तु जीवन मुक्त वो तो जीते जी मुक्त हो गया और कुछ उसकी आवश्यकता नहीं ब्रह्मविद परमार्थ तो मुक्त है ब्रह्म ज्ञान ज्ञानाभ्यास रतो नित्यम विरक्तो यर्थवित स्वयं कर्तव्य भाव मुत्सृज्य ज्ञान विवादि गच्छति ज्ञानभ्यास रत ज्ञान अभ्यास ज्ञान का अभ्यास क्या है वही श्रवण मन निध्यासन की आवृत्ति और श्रवण मन से संशय दूर हो गया तो निधिध्यासन विरक्त सबसे संसार से विरक्त अर्थवित स्वयं अर्थवित अर्थवित स्वयं अर्थ को जानने वाला परमार्थ तत्व को अर्थ को पारमार्थिक तत्व को जानने वाला कर्तव्य भाव उत्सृज्य कर्तव्यता को छोड़कर किसी में कोई कर्तव्यता नहीं तो ज्ञान परमार्थ तत्व को शब्द से जाना जानकर ज्ञान अभ्यास करता है तो ज्ञान एवं अधिगच्छति फिर ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वर्णाश्रमाभिमानी त्यक्त्वा ज्ञानं द्विजोत्तमा अन्यत्र रमते मूढ़ सो ज्ञानी नात्र संशय वर्णाश्रमाभिमानी ज्ञानं त्यक्त्वा हे द्विजोत्तमा तमा मूढ़ अन्यत्र रमते वर्णाश्रम अभिमान करके ज्ञान को साधन को ज्ञान साधन छोड़ करके अन्यत्र मूढ़ रमते मोहग्रस्त मूढ़ अन्यत्र क्या तो कर्म करता है वर्णाश्रम अभिमान करके जो यज्ञ दान आदि कर्म करते हैं उसकी भी निंदा की गई ज्ञान के साधन अनादर करके और जो यज्ञ दान तप नहीं कर पाता है सामान्य लौकिक कर्म करते हैं वो तो और मूढ़तम है साधु बन करके ज्ञान साधनों को त्याग करके जो अन्यत्र रमते वो क्या होगा मूढ़तम से भी निकृष्ट उसके लिए कोई भाषा नहीं ज्ञान सन्यासी तो ज्ञान प्राप्ति के लिए ही सन्यास है मोक्ष का साधन ज्ञान और ज्ञान का साधन श्रवण मनन निधिध्यासन शिखा सूत्र परित्यागी वेदांत श्रवणम बिना वर्तमान से सन्यासी पतत्येव न संशय शिखा सूत्र का तो परित्याग कर लिया शिखा सूत्र परित्यागी वेदांत श्रवणम बिना वेदांत श्रवण के बिना यदि रहता है सन्यासी पतत्येव कोई कहते कि हम इसमें सन्यास ले लिया हमारा मुक्ति सुनिश्चित है हमको मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि हम सन्यासी सन्यासी हो जाने मात्र से मुक्ति नहीं होती है संन्यास होने के बाद यदि ज्ञान साधन नहीं करता है, वेदांत श्रवण के बिना रहता है, तो पतत्य वह नरक जाता है, पतन हो जाता है। कोई संशय नहीं, ज्ञान संन्यास के लिए अपने धर्म पालन करना है, वेदांत श्रवण प्रणव जप निरंतर करते रहना चाहिए, स्नानम शौचम तथा विच्छा नित्यम एकांत शीलता वेच्छो चत्वारि कर्माणि पंचम अनुपपद्यते। स्नान शौच शुद्धि और भिक्षा नित्य एकांतशीलता, तो वेदांत श्रवण का नाम नहीं रहा। स्नान करे, शौच भिक्षाटन करे, एकांत सो जाए करके, ऐसा नहीं। स्नान मन मल त्याग शौचम इंद्रिय निग्रह ब्रह्मामृतम पिबेद वैक्षम एकांत द्वैत वर्जनम। भिक्षा क्या है, स्नान क्या है, स्नान मनोमल त्याग, बाह्य स्नान भी करे किंतु मनोमल त्याग है सन्यासी का स्नान। मन में जो मल है राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध लोभ, इसका त्याग है स्नान। और शौच क्या है, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय को रोकना है शौच है। इंद्रिय बाहर भागती है, भगा देते हैं मन को, इंद्रिय को रोकना ही शौच है, शुद्धि नहीं तो अशुद्धि है। इंद्रिय यदि अपनी इच्छा से प्रवृत्ति होती, मन उसके पीछे भागता है तो शौच नहीं है, शौचम इंद्रिय निग्रह। यार भिक्षा क्या है, ब्रह्मामृतम पिबेद भैक्षम, ब्रह्मामृत पान करते रहे वेदांत श्रवण, यही भिक्षा है। ब्रह्मामृतम पिबेद भैक्षम, एकांत क्या है, द्वैत वर्जनम, एकांत में रह करके द्वैत चिंता नहीं, कौ के बीच में रह करके भी द्वैत का चिंता नहीं करे, द्वैत मिथ्या तो बुद्धि करे, एक अद्वितीय तत्व का चिंतन, यही सन्यासी का कर्तव्य है। भिक्ष चत्वारि कर्माणि पंचम नोपपद्यते, और कुछ नहीं कर्म है। आगे अन्यत्र मते मुढ़ा स्व अज्ञानी नात्र संशय, क्रोधो भयम तथा लोभो मोहो भेदो मदस्तम धर्मा धर्मो चेषामी तदवसा च तद अनुग्रह। क्रोध भय लोभ मोह मद भेद बुद्धि मद अज्ञानतम धर्म अधर्म, उसके कारण तद अनुग्रह, उसके अनुग्रह से भी देह धारण करता है, जन्म मरण को प्राप्त करता है। शरीर सती वही क्लेश स्विद्या संत्यजे तत अविद्या अविद्यांच विद्या हित्वा स्थित से वह योगिना। धर्माधर्म ही धर्माधर्म करता है, उसके अनुसार जन्म लेता है। शरीर सती भी क्लेश, शरीर है तो क्लेश अवश्य मावी, स्व अविद्या संत्यजी तत, इसलिए अविद्या का त्याग करें। अविद्याम च विद्या हित्वा, अविद्या का त्याग होगा विद्या से, स्थित से यह योगी न। अविद्या को छोड़कर जो रहता है तो उसको कैसे दुख दे नष्ट होता है, बाकी है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषा।